roku nie płacisz. Wszyscy razem w Media Expert. RRSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 22 listopada, minęła 23. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. Prawie 18,5 tysiąca zakażeń koronawirusem, najmniej od 3 tygodni. O poranku poinformował o tym resort zdrowia. Zniszczono wystawę przygotowaną przez Muzeum Jana Pawła II w Rejowcu na Lubelszczyźnie. Białoruska opozycja ma nową taktykę demonstrowania. Organizuje partyzanckie marsze. Niedziela z najniższą od 3 tygodni liczbą nowych potwierdzonych przypadków koronawirusa. Dzisiaj mamy prawie 18,5 tysiąca zakażeń. Z powodu COVID-19 zmarło 330 osób, a wyzdrowiało niemal 17 tysięcy. Wiceminister zdrowia Waldemar Kraska mówi, że choć liczba zakażeń jest dużo mniejsza niż w poprzednich dniach, to nadal utrzymuje się na wysokim poziomie. Niska liczba nowych zakażeń w porównaniu do poprzednich dni i to cieszy, aczkolwiek no ja zawsze podchodzę do tego z wielką ostrożnością, wielkim spokojem, ponieważ na pewno by mnie cieszyło, żeby tych zakażeń było kilkanaście lub kilkaset tylko, ale niestety wiemy, że jeszcze przed nami bardzo długa, ciężka droga. W ciągu ostatniej doby wykonano niespełna 43 tysiące testów na koronawirusa. Wystawa Wyszyńskiego i Wojtyły Gramatyka Życia w Rejowcu na Lubelszczyźnie została zniszczona. W nocy ktoś przeciął banery ostrym narzędziem. Przygotowane przez Biuro Edukacji Narodowej IPN oraz Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego wystawa wisiała przy kościele świętego Józefata Kuncewicza w Rejowcu. Starało się o nią katolickie Stowarzyszenie Civitas Christiana. Jak informował Marcin Sułek ze stowarzyszenia, banery wisiały na ogrodzeniu od czwartku. Wydawało nam się, że to jest dobre miejsce, że wielu mieszkańców miasta będzie mogło skorzystać, zobaczyć ją. Niestety, no dzisiaj rano dopiero zorientowaliśmy się, że wystawa została uszkodzona. Wszystkie plansze zostały pocięte, mimo że były zabezpieczone, wysoko powieszone. No ktoś musiał się postarać, żeby ją naprawdę zniszczyć. No, oczywiście sprawa została skierowana do policji. Mamy nadzieję, że sprawcy zostaną wykryci i sprawiedliwie osądzeni. Po kilku tygodniach prezentacji eksponaty miały przejechać do Dęblina. Marcin Sułek poinformował, że pocięte banery wystawy pozostaną tam jako symbol ataków na kościół. Instytut Pamięci Narodowej zapowiedział, że wydrukuje wystawę ponownie, aby mogli zobaczyć ją mieszkańcy Dęblina. Nowa taktyka białoruskiej opozycji to tak zwane partyzanckie marsze. W Mińsku dziennikarze naliczyli kilkadziesiąt kolumn demonstrantów w różnych dzielnicach miasta, w których brało udział co najmniej 1000 osób w każdej. Milicyjny OMON miał problemy z rozpraszaniem i zatrzymywaniem demonstrantów, bo jego siły też zostały rozproszone. Siły białoruskiej milicji zostały skoncentrowane w centrum miasta, gdzie znajdują się budynki rządowe i główny pomnik Lenina. Tymczasem kolumny opozycji liczące po kilka tysięcy osób, skandując "Niech żyje Białoruś", maszerowały w dzielnicach położonych na obrzeżach miasta, takich jak Czyżołka, Malinołka, Kurasołuszczyna czy Kamienna Chorka. Milicjanci musieli jeździć od jednego osiedla do drugiego, aby rozpędzać protesty. Do tego część protestujących wyszła z historycznymi biało-czerwono-białymi flagami na wzniesienia i pagórki, gdzie trudno używać zwarte oddziały OMON-u. Decentralizacja protestów spowodowała trudności z zatrzymywaniem demonstrantów. Zamknięte przez władze Centrum Obrony Praw Człowieka do godzin wieczornych ustaliło nazwiska około 150 zatrzymanych uczestników protestów. Tydzień temu o tej porze było kilkuset zatrzymanych. Według gazety Nasza Niwa w stolicy w protestach uczestniczyło kilkadziesiąt tysięcy osób. Włodzimierz Pac, Polskie Radio. Do 26 listopada potrwają Dni Honorowego Krwiodawstwa PCK. To święto tych, którzy dzielą się swoją krwią z potrzebującymi. Honorowym krwiodawcą zostaje się już po pierwszej donacji. Przy kolejnej dawca dostaje książeczkę, w której notowane są jego wizyty w Centrum Krwiodawstwa. Bogusław Nyk krew oddał już kilkanaście razy, a ostatnio także osocze. Mówi, że to prawie bezbolesne. Ten pierwszy moment jest oczywiście nieprzyjemny, kiedy siada się na fotelu i wkuwana jest igła, ale nie jest to jakoś bardzo bolesny zabieg. Krwi nie można znikąd wziąć, można ją tylko oddać. Nie ma też żadnego substytutu krwi, więc jeżeli chce się wyleczyć człowieka, to należy oddać krew i to jest taki chyba jakiś wewnętrzny imperatyw. Nie ma z tego bardzo wymiernych korzyści, ale poczucie spełnionego obowiązku. Zdrowa osoba, dorosła, może oddać krew kilka razy w roku. Mężczyzna 6 razy, a kobieta 4. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Noc i poniedziałek przeważnie pochmurne i z opadami deszczu. Na północy lokalnie burze, wszędzie silny wiatr. Nad ranem od 0 do 5 stopni. Poza tym głównie na termometrach od 4 do 6. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Jesteś młody, zdrowy. Uważasz, że ciebie to nie dotyczy. Myślisz, że nie musisz nosić maseczki, bo przecież to nic nie daje, ogranicza twoją swobodę, a przecież nie ma żadnej pandemii. Ignorancja i egoizm mogą być bardzo niebezpieczne. Zasłanianie nosa i ust nie boli, a zdrowy rozsądek nic nie kosztuje. Nosząc maseczkę, chronisz siebie, swoich bliskich i nas wszystkich. To nie kwestia przymusu, ale odpowiedzialności i mądrości. Pomóż zatrzymać koronawirusa. Ogłoszenie społeczne. Na trójkowym zegarze 5,5 minuty po 23. When you listen to sounds, use earphones in the dark. You listen to the light, you look around, you see things, you know. But in the dark, you can hear it all. O, dobrze, uśmiecham się do Państwa, z Kasią rozmawiałam przed momentem. Znaczy, ja mówiłam do Kasi, Kasia potakiwała za szyby. Katarzyna Fürst-Wojtkowska realizuje program do północy, Aleksandra Kaczkowska też tu z Państwem do północy będę. Dziś po ciemnej stronie mocy celebrujemy urodziny Björk, która 21 listopada skończyła 55 lat. I tak jak drugą godzinę skończyliśmy debiutancko, można by powiedzieć, jeżeli chodzi o jej albumy, ale również i filmowo, bo Play Dead ukazał się na ścieżce filmowej. Tak teraz odwracamy wszystko do góry nogami. Jeżeli Państwo zdążyli się w krótkim czasie przyzwyczaić do tego, że trzecia godzina naszego spotkania powinna być filmowa, to proszę to z kalendarzyka już wykreślić. Trzecia godzina będzie zdecydowanie drapieżna. Myślę, że wielu ze słuchaczy stałych Ciemnej Strony Mocy może sobie zadawać pytanie. Jest taki jeden utwór Björk i on do tej pory jeszcze nie zabrzmiał. Miał premierę 25 lat temu. Army of Me, ależ ten utwór miał wiele możliwych kombinacji i coverów i żaden nigdy nie dorównał oryginałowi. Przy Who Is It było prościej. His embrace, a fortress, it fuels me and places a skeleton of trust. Right beneath us, bone by bone, stone by stone. If you ask yourself patiently and carefully, who is it? Who is it? Who is it that never lets you down? Who is it that gave you back your crown? Rytm podawał oczywiście RZL. Who is it? Foot Machine Mix. To nie oryginał z Mendulni, to oczywiście wersja singlowa. Ciepło przypominam, że zbieramy się na grupie na twarz o książce. Musiałam sobie zapisać, bo trzeba będzie się nauczyć. Ciemna strona mocy w Trójce na znanym portalu społecznościowym i na to na grupie. Na twarz o książce, a na stronie przyczajona w eterze. I csm@polskieradio.pl. Tam też czekam na Państwa. Always Full of Love jeszcze nam nie zabrzmiało w remiksie, ani w oryginale. To w remiksie Funksztorunga. Ta trzecia godzina naszego biurkowego, brzozowego spotkania wypełniona właśnie będzie remiksami. Jak mówiłam, będzie drapieżnie. Oh, Full of Love w remiksie Funk Sztrunga, no to Alvanoto musi też przecież nam zabrzmieć. Innocence. You rose. different places. Fear is a powerful drag. Overcome it and you think that you can do anything. It locks up your chest, shuts down the heart, miserly and stingy. Let's open up. When I was worse, fearless, innocence roared. Still amazes, untouchable. In a sense, it's still here, but in different places. Innocence w remiksie Alvano, to czyni mistrza Karstena Nikolaja. A teraz już Crystalline i kolejny remiks przed nami, Omar Soleman. Wracamy do tego przedziwnego albumu, jakim była Biofilia. حبك تلقاها هالطيويلة يا محلاها هالطيويلة يا محلاها هالطيويلة يا محلاها هالمزيونة يا محلاها جدك روح الحقها هالطويلة يا محلاها كريستالين تراني اليوم مجبورها يا ريت اللي يبعدت عني Urodzinowe wydanie Ciemnej Strony Mocy wypełnione muzyką Bjorku, urodzinowe Bjorkowe, nie urodzinowe ciemnostronomocne. Crystalline z Biofini z 2011 roku w remiksie Omara Soilemana, a teraz już Solstice. Sad hands Wanderlust from island to island, Wanderlust, a united in movement, I'm joined with you. This is my home. Skończyliśmy początkiem, można by powiedzieć, bo to The Anchor Song, czyli z pierwszego albumu Bjorka, ale w remiksie Black Doga. Od delikatnych smyków przez czyste wokalizy do ciężkiej elektroniki, zdecydowanie twórczości Pani Brzozy czyni Bjork w jednej szufladzie gatunkowej, zamknąć się nie da i wszyscy dobrze o tym wiemy, szczególnie słuchacze Ciemnej Strony Mocy w Trójce. A tymczasem obiecywałam, że do północy jeszcze coś nam tutaj zabrzmi. Zdecydowanie premierowo. archive z nowego albumu z remiksami. Thank you. the day. I find it so hard to find the right words to say. I know that when I have to leave and close it all down, I'm losing everything that you have made me. Let it all just fade away like leaves from green to gray. Defeat the impossible. Finish this war with enemies. And how I love your smile in my aching heart. And why does everything I touch become so sharp? Let the sea roll over me and wash me away. Let me slide deep beneath this crushing blue. The light in the night and the stars on your face. You are everything that surrounds me in this place. I am the hollowness, the empty bottle at the end. I am the falling part, playing at pretend. I want that feeling back deep inside my aside. Crawl out into the light, my love, I cannot hide. Searching for togetherness on the other side. A thousand bullet holes, this love cannot die. For I am the hollowness, the empty bottle at the end. I am the falling part, playing at pretend. I want that feeling back deep inside my The Empty Bottle, oryginalnie z Controlling Crowds z czwartej części z 2009 roku, a tu The Empty Bottle wersja i to w dodatku w remiksie, który stworzył sam Archive, i ten utwór zamyka ten ostatni album wydany 20 listopada w wersję zremiksowane. Archive jutro po zachodzie słońca powróci po godzinie 20, a ja również tam się pojawię. Kasia First-Wojtkowska i Aleksandra Kaczkowska. Kasia First-Wojtkowska, widziałam, że się uśmiechnęłaś pod nosem. I Aleksandra Kaczkowska, mówimy państwu dobrej, spokojnej nocy, spokojnego tygodnia i spokojnej nocy. Do usłyszenia jutro. Peter Baker na dobranoc. Stand up, you're all right. You've got to manage. I won't sympathize. I'm too exhausted.